Кроссовик. Небо синее, синее, синее, а не межу им, а не дна. На земле ж прыгажуней княгинею подзирая мне в очи весна. Лазняки срэбным пухом покрыліся, вечер пыл понад ими мете. Тут пралецкі ў раку затаіліся, сіраціна фіялка цвіце. Там жаўцеюць веночкі вясновыя, красах нейкіх незнаных яшчэ. Там ізноў залатыя, лілёвыя, з іх вясна дываны свае чэ. Як тут ціха, ні гулу, ні гоману, пачынае над сум засынаць. Ды душою жывою, нестомною, чую ўсё ж я, што всюды вясна, і нічога мне ўжо не жадаецца, ні кахання, ні светлых мінут. У душы маёй шосці зрываецца, шось не ў знак адціфтае, а тут, тут фіялкі цвятуць цёмна-сінія, сеюць водар салодкі вясны, што брыдзе прыгажуняй княгіняю рассыпае вясновыя сны.